بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. يقول الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن لؤلؤ القاهري الرومي الشافعي مذهبه الشهير بابن النقيب رحمه الله تعالى وغفر له في عمدته كتاب الصيام. هكيني كتاب فنغا تصوم. يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل. يتباس صوم رمضان وكيل مسلم يو يكيل مسلم والبالغ من يكيل قادر على الصوم من يكويز فنغا مع الخلو عن حيض ونفاس pamoja na kutakasika na hedhi na nifasi. Fala yukhatabu kafirun wa sabiyun wa majnun, hasemeshwi kafir wala mtoto mdogo wala majnun. Kwa maana zile amri zilizokuja kuamrisha kufunga zile hazimsemeshi kafir, yeye atakiwa aslimu alafu afunge. Hii inatokana na faida au kutokana na msingi unaoeleza katika masuala ya usuli: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يما كفيري نواو بيا ونسمشوا نتانزو زكي شريعة فنبو أمرشوا جامبو كتك شريعة جي نواو لنا وحسو نبو كتابو جامبو جي نواو لنا وحسو كلياتشا. خلاف بين أهل العلم بعد ياو نونا كوانبا الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة لهي قولي لننقوف لكوانبا لمخاطبون بفروع الشريعة ونسمشوا وتكيوا واو وفاني ويالي ونوانبايا نامرشوا نوتكيوا ياشي ونوكتازوا. عند يومانا كتك جهنم هكو كتك موتو كتك سقر وتوليزوا ما سلقكم ما سلقكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، والصلاة من فروع الشريعة، كذلك يطعم المسكين من فروع الشريعة. Jambo gani limewaingiza nyinyi katika moto wa sakar? Tunasema hatukuwa sisi ni wenye kuswali. Kwa hiyo wao watakuwa wanasemeshwa, lakini watakiwa waslimu alafu watekeleze amri. Waman ajhadahu sawmu kibarin, na yule ambaye imemtopea Yesu au imemtaabisha yeye, na yule ambaye imemtopea somo au imemtaabisha yeye somo, na yule ambaye kumemtaabisha yeye kufunga, likibari ni kwa sababu ya uzee au maradhi la yujaburuhu, au kwa sababu ya maradhi ambayo hayatarajiwi kupona kwake. Mtu anaweza kupatwa na maradhi ambayo hatarajiwi kupona, afana Allahu wa iyyaku, kama atakwenda nayo hayo pengine mpaka mwisho wa umri wake, na yanamtaabisha بأداء ولا قضاء، ها وكتكليزه كفنغا كوقات ولا كوليبا هاويز. لكن يلزم من أجهده الصوم، لكن كتملزم إلى أن باي كممتابشة كفنغا لكل يوم مد طعام كتوا كلا سيكو كبابة شكولا. ويخاطب المريض والمسافر والمرتد، نأتسمشوا مغنجوا مسافيري mtu aliritadi, walhaidhu walnufasa, na mwenye hedhi na mwenye nifasi. Bilqadai, kulipa duna aladai, inyume na kutekeleza kwa wakati. Hawa wote watakiwa wajiwalipe, hawa ni wajibu na wanasemeshwa. Faintakallafa almaridhu walmusafiru fasama, kama akijikalifisha mgonjwa na msafiri wakafunga, saha itasihi saumu. Duna almurtadi walhaidhi walnufasa, si murtadi au kinyume na murtadi. Tunaweza kusema hivyo, kinyume na murtadi na mwenye hedhi na mwenye nifasi. Fa in aslama, akisilimu huyu murtadi, au afaka, au alitopokwa mwenda wazimu, au balagha, au alibaligh asabiyu, muftiran fi athnai nahari, hali ya kuwa ni mwenye kufungua katikati ya mchana, nudiba limsaku walqadau, kumesuniwa kujizuia na kulipa. Wala yajibani, wala hayo mawili hayapasi. وإن بلغ صائما أكبالغ هل يكون من يكفنغ إلي بالغ من ديك كتي صوم كتي كتي صوم لازمه الإمساك ونودب القضاء كتم لازم يجزوية نكم سني وكليبا كسب صوم ياك ميانزا كيوا نجي بالغ ولو طهرت الحائض أمسكت ندبا لو لطهرك منمك من يحيذ أتجزوية كمسن كمانا chana pingine au asubuhi siku ile watu wamefunga Ramadhani mathalan yeye alikuwa katika ada yake asubuhi ametaharika siku ile haitafaa yeye kufunga kwa sababu ameanza siku akiwa haiko tahara iko katika hedhi lakini je ataendelea kula anasema ni sunna kwake yeye kujizuia waqadat hatman waqadat na atalipa hatman kwa wajibu lazima ajilipe أو قدم المسافر أو لفيك لوسيل مسافر أو بري المريض أو لبون مغنج وهما مفتران نهل يكوى واول من يكفنغوا أمسك ندبا وتجزوية كتك هالي السنة وقضايا حتما نوتليب كتك هالي وجيب أو سائمان أو ولبون هل يكون من يكفنغ أمسك حتما وتجزوية كنجيوة وجيب ولو قامت البينة بالرؤية يوم الشك na leo ulisimama ushahidi kwa maana ulipatikana ushahidi wa kuonekana mwezi siku ya shaka wajaba imsaku baqiyatihi wa qada'uhu yani 29 Shaaban usiku wake ila siku ya pili ambayo ilikuwa tuna labda 30 ndio hapana si 30 leo ni mosi Ramadhani jana mwezi uliandama sawa na ushahidi utakao umetimia basi wale ambao walikuwa hawajafunga siku ile watajizuia sehemu iliyobakia na utakuja kuilipa wa yu'maru sabiyyu bihi li sab'in na atamrishwa mtoto mdogo kwa hiyo somo kufunga hiyo somo kwa umri wa miaka 7 yudharabu li 10 na atapigwa kwa umri wa miaka 10 yani qiyasan ala salah wa yubihu al fitr na kuna halalisha kufungua ghalabatu ju'i wal 'atash kuzidiwa na njaa na kiu mtu njaa imemzidia afa sasa atadhurika ambe basi fungua bihaithu yakhsha alhalaka kwa sifa ikawa anaogopea kuangamia walmarad na maradhi hapa amesema yubihu alfitr lakini kauli mu'tamad ni wajib mtu amepatwa na kiu mpaka kiasi ambacho sasa atakufa sasa hivi kama asipokunywa maji ni wajib kufungua sawa hapo katika taaliki yangu anasema Sheikh al-Islam katika asna al-matalib kwa sababu Shafi'i wao wakisema Sheikh al-Islam kwenye vitabu vyao vya fiqh wanamkusudia Zakaria al-Ansari sawa al-Imam Zakaria al-Ansari ambaye ni Sheikh wa mashaikh wa Shafi'i kina al-Khatib kina nani wale mashaikh wote wakubwa wakubwa wale walioshirisha minhaji na wanafunzi wake wanamwita Sheikh al-Islam ndio ana kitabu kinaitwa Asna al-Matalib yuko pale kama majalidi 15 au ngapi lakini ana Asna al-Matalib zaidi takriban majalidi 10 sasa anasema katika Asna al-Matalib wala yunafi at-ta'bir bil-ibaha ma sarraha bihi al-Ghazali wa ghayruhu min wujub al-fitr li'annaha tujami'uhu sawa hakukanushiki hakupingani kuelezea kwa ibaha kwamba aliposema yubihu alfitra haipingani hii neno ibaha kwa vile alivyoweka wazi al-Imam al-Ghazali na wengineo al-Ghazali katika baadhi ya vitabu vyake anasema ni wajib alfitra kwa nini kwa sababu hilo neno la ibaha linakusanywa na hiyo na nini na wujubu kwa sababu ibaha inakusanya na wujubu wewe hapa amesema yubihu lakini wengine wanasema yajib nasema ni maana moja tu hiyo ni kitu kimoja haya lakini fahamu hivyo kwamba ukisikia Sheikh al-Islam qala Sheikh al-Islam wa ala hadha qala Sheikh al-Islam huyo ni Zakaria al-Ansari ana kitabu cha mustalah huyo chaitwaje ameshirisha alfia ya Iraqi آية. ولو طرأ في أثناء اليوم إذا شق الصوم نلاوي لزوكا ينجا كتكت يمتانا. ولو طرأ في أثناء اليوم نلاوي لزوكا كتكت يمتانا كتكت يمتانا إذا شق الصوم إلو نلاوي سيسمه. ولو زاك يبقوا يمزوكا ينجا كتكت يمتانا إذا شق الصوم يتكبقوا نزيد الصوم كفنو. غلبة الجوع يعني katika vinapo halalisha kufungua, غلبة الجوع والعطش ni kuzidiwa na njaa na kiu, bihaithu kwa sifa yakhsha alhalak walmarad, anaogopea kuangamia na anaogopea maradhi. Walau tara, na japo ilizuka hiyo njaa au hicho kiu, fi athna'i alyawm, katikati ya mchana, idha shaqqa sawm, itakapokuwa ngumu sawm. Iko sawa ibara. Wa safaru alqasri infaraqa al-umrana qabla al-fajr, na safari ya kupunguza swala akiwa ametengana na majengo ya mji, kabla ya al-fajiri, wa innawahu min al-layli, ijapokuwa ameinuia katika wakati wa usiku. Fa in safara ba'dahu fala, na akisafiri baada ya al-fajri hapana atafungua. Wal-fitru lil-musafiri afdalu in adarrahu as-sawm, na kufungua kwa msafiri ni bora zaidi kukimdhuru yeye kufunga. Wa illa, na kama hakumdhuru, fa sawmu afdalu, kufunga ni bora zaidi. Wa law khafat hamilun aw murdhi'un ala nafsihima, na law alichelea, na law aliogopea mwenye mimba au mwenye kunyonyesha juu ya nafsi zao, au ala waladaihima, au aliogopea watoto wao, aftarata wa qadata, watafungua na watalipa. Lakini tafdiyani inda alkhawfi ala alwalad, watatoa fidia wakati wa kumwogopia mtoto. Likulli yawmin muddin, likulli yawmin muddun, wa kila siku kibaba kimoja. Sababu ni kwamba hakuna fidia. Wala yajibu sawmu ramadhana illa bi ru'yati alhilali, na haitapasa kutapasa kufunga ramadhani isipokuwa kwa kuonekana mwezi mwandamu. Fa in ghum, pakifunikwa kiwingu, pakawa pana ghaimu, ukungu ule, wajaba istikmalu shaabana 30, utapasa kukamilisha shaabani siku 30, thumma yasumun, kisha watafunga. Wa in ru'ya naharan, na ukionekana mwezi mwandamu wakati wa mchana, mchana kwa upe mwezi waonekana, fahuwa lilailati lmustakbala, basi huo mwezi huo ni wa usiku ujao. Mchana sisi tuna si mwezi mwandamu ule, huo ni wa kesho. Wa in ru'ya fi baladin duna baladin, na ukionekana mwezi mwandamu katika mji mmoja kinyume na mji mwingine, fa intaqaraba, ikiwa karibu, amma alhukmu, itaenea hukmu, kwa hukmu ya mji huu na mji huu itakuwa ni moja kwa sababu miji iko karibu. Wa illa, na kama haiko karibu, fala, haitakuwa hukmu moja. Umbali ni upi? Amekwenda katika moja ya kauli unazoshika baadhi ya wanachuoni, kwa sababu katika tahdidi ya umbali kuna kauli tofauti tofauti ambazo al-imamu ash-Shawkani amestaja katika neno al-awtar. Nadhani pia amenukuu kutoka kwenye fathu ya al-Hafidh. Umbali ni upi? Sema wal-bu'du bi-ikhtilafi al-matali', na umbali ni kwa kutofautiana matali', machimbuko kal-Hijazi wal-Iraqi wa Misra, kama vile Hijazi na Iraqi na Misri. Sawa, hii ikhtilafu za matali' ndiyo inaainisha umbali, ambayo sisi katika miji yetu pia hali ikhtilafu za matali' hatuifanyii kazi, kwa sababu miji iko mbali mbali, lakini yafunga kwa mwezi mmoja. Watu wa Kigoma wafunga na mwezi wa Pemba, si ndio hivyo? Lakini pingine wasifunge na mwezi wa Kenya. Hakuangalia ikhtilafu za matali', paangalia mipaka hapo, kwa sababu matali ya watu wa Kigoma na Pemba tofauti. Sawa, lakini watasikiza Radio Tanzania semaje, au TBC semaje, huko makao makuu kwa semaje, watu wanafunga. Kama kuangalia amri ya mtawala, angeangalia Ibn Abbas, amri ya Muawiya. Sawa, wao kwa Madina, Muawiya iko Sham na ndio mtawala. Hizi fala nazalu nasumu hatta narahu au nukmil shaabana ramadhana 30. Sasa mtawala yule pale haizungumzi ikhtilafu al-matali, pamoja na kwamba baadhi ya wanachuoni na wengi wamepita kwamba kuna ikhtilafu al-matali, lakini sio ikhtilafu al-matali, pana jambo jingine pale ambalo ameeleza Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika tamamul minna. Sawa. Waqila li masafati al-qasr, hili ni kauli nyingine, na pamesemwa umbali ni masafa ya qasr, kwa ile safari ambayo wewe utafanya qasr tayari hapo huo ni mji mwingine. Wewe kama uko Dar es Salaam hufasi kufungwa na mtu, kufunga na mtu aliyeko Dodoma, sababu ni masafa ya qasr. Wewe uko Tanga hupasi kufunga na mtu aliyeko Dar es Salaam, kwa sababu ukisafiri unafanya qasr. Sawa. Wayukbalu fi hilali ramadhana. Sasa jambo liko hivyo kweli? Alifanyii kazi, lakini watu wanafanya kazi mipaka. Na sasa hivi kuna umadhehebu, sio mipaka tu. Je, mwezi umetangazwa na sufi? Tambia mwenzetu, unajua wanaangalia masufi sasa. Taasubu za kimadhehebu zimeanza kuchukua mkondo sasa katika hili jambo. Watu wametoka kwenye sura hii wa kuna sura hii. Nasalu Allah lana alafia wa salamu. Wa yukbalu fi hilali ramadhana binisbati ila sawm, na utakubaliwa mwezi muandamu wa Ramadhani kwa nisba ya kwenda kwenye kufunga, yani watu kuingia Ramadhani, atakubaliwa adlun wahidun, mwadilifu mmoja, kama anavyosema Imam Shafi rahimahullah, fa in raahu adlun raaitu an aqbalahu. Nadhani katika al-umma maneno haya, akiuona mwezi muandamu mwadilifu mmoja, nimeonelea kukubali, lakini kuingia Ramadhani, kwenye kutoka ni lazima adlan. Sawa. Dhakarun hurrun mukallafun, mwanamme mungwana tena mukallaf. Wala yukbalu fi sa'iri shuhuri illa adlan, na hapata kubaliwa katika baki ya miezi isipokuwa waadilifu wawili. Walau arafa rajulun bilhisabi wan nujumi anna ghadan min ramadan lam yajib as-sawm, na lau alijua mtu hisabu, alijua mtu kwa hisabu au kwa kutazama nyota, kwa elimu ya nyota, akajua kwamba kesho ni Ramadhani, hakutapasa kufunga. Lakin yajuzu lilhasibi walmunajjim faqat, lakini itajuzu kwa mjuzi wa hisabu na mnajimu, yani yule mwenye utaalamu wa mambo ya anga, unajuzu kwa wao kufunga, unajuzu sawa sawa, kwamba pia haijuzu kwa kuangalia hisabu. Wa in ishtabahat ash-shuhuru ala asirin wa nahwihi ijtahada wujuban wa sam, na ikitatiza miezi juu ya mateka na mfano wake, mtu ametekwa katika nchi za makafiri mathalan, watu kwenye jihadi fi sabilillah, akatekwa yeye sawa, alafu ajui sasa sasa hivi tuko Shaabani au tuko Rajab au Ramadhani, tayari hajui tuko mwezi gani, au mfungwa amefungwa huko hajui huu ni mwezi gani wa Kiislamu, ameshatatizika. Ijtahad, atajitahidi ujuban kwa njia ya wajibu, wasam, na atafunga. Fa in istamarra liishkalu, ikiendelea kutatizika, au wafaqa ramadhana, au aliwafiki Ramadhan, au baadahu, au baada yake, sahha tasihi nini, Ramadhani itakuwa misihi. Wa in wafaqa ma qablahu lam yusihha, na ikiwafiki na kilichoko kabla yake haitasihi. Yani miezi mitatiza juu ya huyo teka, huyo mateka ametatizika, hajui Ramadhani tayari au bado, atajitahidi kwa njia ya wajibu na atafunga. Sasa ile ishkali ikiendelea kwamba bado au tayari, alafu ikawa imeafikiana kwamba ni Ramadhani, au yakawa amefunga baada ya Ramadhani, pengine Ramadhani ishapita akafunga baada ya Ramadhani, itasihi. Lakini amefanya jitihadi ikawafikiana kabla ya Ramadhani, mwezi wa Shaabani ndio kafunga, akijua Ramadhani tayari, asema haitasihi. Washartu saumi anniyat walimsaku ani almufattirat, kwa mtu kudhibiti miezi ni jambo muhimu sana, kwa mtu mwezi gani tarehe ngapi, mwezi gani tarehe ngapi, unaweza kutokea na dharura yote. Washartu saumi anniyat, na sharti ya kufunga ni nia, walimsaku ani almufattirat, na kujizuia na vyenye kufunguza. Fayanwi likulli yawmin, atanuia kwa ajili ya kila siku moja, kila siku. Fainkana fardhan, ikiwa ni faradhi, wajaba taayinuhu, kutapasa kuyainisha. Watabihituhu min allaili, na kuilaza katika wakati wa usiku, wa akmalu huwa yanuia sauma ghadin, na ukamilifu wake ni kunuia kufunga kesho, an adain katika kutekeleza kwa muda faridhi Ramadhani, katika kutekeleza kufunga kwa muda na faridhi Ramadhani, hadhihi sanati lillahi ta'ala. Walau akhbarahu bi ru'yat laylat ash-shakk, na lau alimuelezea yeye kwa kuonekana mwezi usiku wa shak, man yathiqu bihi, mtu ambaye anamuamini, mimman la yakbaluhu al-hakim, miongoni mwa wale ambao hawakubali hakim, hamkubali, min niswatin wa abidin wa sibyan, miongoni mwa wanawake na watumwa na watoto, fanawa binaan ala dhalika fakana minhu sahha, fanawa binaan ala dhalika, akanuia kwa kujengea juu ya hilo, fakana minhu, na ikawa ni katika Ramadhani. Sawa, yufakana minhu, na ikawa ni katika Ramadhani, sahha, itasihi saumu yake. Yani amekupa habari wewe mtu unayemwamini, lakini mbele ya hakimu mtu huyo hakubaliki kwa kuwa ni mwanamke au ni mtoto mdogo au ni mtumwa, ushahidi wake si utakubaliwa. Sasa wewe kana una muamini, ngoja nifunge, alafu ikatokea ikawa ni Ramadhani kweli, fakana minhu, fakana min Ramadhan, ikawa ni katika Ramadhan, hiyo mushak, eh, sahha, tasihi. Wa innawahu min ghairi ikhbari ahadin, na akiinuia Ramadhani pasi na kuelezewa na yoyote, hakuna mtu yote alimwambia kuhusu kuandama mwezi, fakana minhu, kisha ikawa ni katika hiyo Ramadhani, la miyasiha, haikusihi, sawaun jazama niyya, ni mmoja aliikata nia, alitinda nia, aliikata nia, au taraddada, au alitia shaka, alisita sita. Faqala in kana ramadhanu fa ana sahibu wa illa fa muftiru, akasema ikiwa ni Ramadhani basi mimi ni mwenye kufunga, na kama si Ramadhani basi mimi ni mwenye kufungua, itakuwa haitasihi. Walau qala laylat thalathina min Ramadhan, na lau alisema katika usiku wa 30 katika Ramadhan, in kana ghadun min Ramadhana, ikiwa kesho ni katika Ramadhan, fa ana sahibu, basi mimi mwenye kufunga, wa illa, na kama si Ramadhani fa muftirun, basi mimi mwenye kufungua, fakana min Ramadhana, ikawa ni katika Ramadhani, sahha, itasihi saumu. Wa yasihu an-nafl bi niyyati mutlaqa qabla az-zawali, na itasihi sunna, saumu ya sunna kwa niyya ambayo ni mutlaqa qabla ya kupinduka jua, kwa niyya yenye kuachiliwa, yani mimi nafunga tu sumtu au asumu lillahi, ukawa nuyo kama nasumu, kafungu kwa ajili ya Allah, hata kama ni kabla zawadi, asubuhi saa mbili, saa tatu, sawa, tafaa. Wa in akala ushariba, na akiwa amekula au amekunywa, au istaata, au amenusa dawa, ikiwa amekula au amekunywa au amenusa dawa, dawa zile za kunusa za kuingia mpaka ndani, au ihtakana, au amechundia dawa, ihtiqani zile dawa kuweza kuingiza katika njia ya haja kubwa, mathalan ukaingiza dawa, au kupitia ihlili katika tundu ya dhakar ukaingiza dawa, sawa, au sabba fi udhunihi, au alimimina katika sikio lake, au alimimina maji katika sikio lake, fawasala dimaghahu, ikafika kwenye ubongo wake, au adkhala isda'an, au aliingiza kidole, au ghairahu, au isiyoko kidole, fi duburihi, katika duburi yake, au kubuliha, au katika tupu yake ya mbele mwanamke, waraa ma yabdu inda alqaada, eh, nyuma ya kile kinachodhihiri wakati wa kuchuchumaa, au wasala ila jawfihi shay'un, au kiliingia kilifika mpaka ndani yake kiti, min ta'natin, kutokana kukitwa, au dawa'i, au dawa, au taqayya, au alitapika, au jamaa, au alifanya jimai, au bashara, au alipiga pambaja, yani alikumbatia, fi ma duna alfarji, sehemu ilikuwa chini ya tupu, fa anzala, katoka na manii, au istamna, au alifanya istimna, alijitoa manii, fa anzala, yakatoka manii, au balagha, au alibelighesha, min madmadhati, au istinshaq, kasipatika kusukutua au kutia maji puani, fa nazala jawfahu, akashuka ndani yake, au akhraja riqahu min fami, au aliyatoa mate yake kutoka kwenye kinywa chake, kama idha jarra alkhayta fi famihi, kama vile alivyokuwa ameuvuta uzi, ameuvuta uzi kutoka kwenye kichwa chake, inda fatlihi, wakati wa kuusokota kwake, au idha, kama idha jarra alkhayta, kama vile aliuvuta uzi, fi famihi, katika kinywa chake, inda fatlihi, wakati wa kuusokota kwake, famfasala alayhi riqun, yakapambanuka kutoka kwake, kutoka juu yake mate. Famfasala alayhi riqun, yakapambanuka juu yake mate. Thumma raddahu, kisha akayarudisha yale mate. Wabala ariqahu, na akayameza mate yake. Au bala ghariqahu mutaghayyiran, au aliyameza mate yake hali ya kunenye kubadilika. Kama idha fatala khaytan, kama vile ambavyo lau ali, kama vile ambavyo ali, kama yule aliusukuta uzi. Fataghayyara bisibghihi, sawa, fataghayyara bisibghihi, ikabadilika mate kwa sababu ya kutafuna kwake. Au kana najisan, au ilikuwa ni najisi. Kama idha dami ya famu, kama vile utakapokuwa umetoa damu mdomo wake, kinywa chake. Fabasaka, akatema mate. Hatta safariquhu walam yaghsilu, mpaka kikawa safi kinywa chake na hakukiosha. Au bitala anukhamatan, au alimeza kohozi. Min aqsa alfam, linalotoka mwisho wa mdomo. Wa qadara ala qat'iha, na aliweza kulikata. Wa majiha, na kulitema. Fatarakaha, akaliacha. Hatta nazalat, mpaka likashuka likaingia ndani. Au tala alfajr wa huwa yujami, au ilichomoza alfajiri na hali yake yeye anafanya jimai. Fastadama, akaendelea. Walau lahdatan, japokuwa kipande kitambo kidogo. Wa huwa fi jami'i dhalika dhakirun, na hali ya kuwa yeye katika yote haya ni mwenye kukumbuka. Dhakirun lisawm, ni mwenye kuikumbuka saum. Alimun bitahrimi, ni mwenye kujua uharamu. Batala saumuhu wa alayhi alqada, imebatilika saumu yake na ni wajibu juu yake kulipa. Wa imsaku baqiyati nahari, na kujizuia baki ya mchana. Tumetaja mambo mangapi hapa? Tumetaja mambo mengi, sawa. Mtu amekula au amekunywa au alivuta dawa ya puani, labda kama dawa ya mafuta kambako, yeye akaivuta ikaingia mpaka ndani akaisikia huko ndani, au alichundia dawa ingize katika tupu, na hali ya kuwa anajua kwamba yeye ni mwenye kufunga na anajua uharamu, atakuwa amefungua na itabidi alipe. Au alimimina maji kwenye sikio akayaingiza mpaka ikafika kwenye ubongo, au alijiingiza kidole katika duburi yake, au mwanamke katika tupu yake kwenye sehemu ambayo inaonekana wakati wa kuchuchumaa, au mtu kumeingia kitu katika dawa mpaka ndani, au alitapika alitapisha kwa makusudi, au alifanya jimai, au alifanya alikumbatia kwa matamanio mpaka akatokwa na manii, au alifanya istimna alijitoa manii akatoka, au alifanya mubadara katika kusukutua na kupandisha maji puani, maji yakateleza yakaingia mpaka ndani, au alitoa mate katika uzi ule, uzi alikuwa na usokota akaujaza mate, akajaa mate alafali mate akayafyonza akayali mate yakiwa yako ndani ya maadini yake ndani ya kinywa chake. Ukiyameza si shida, lakini ukiyatia kwenye bakuli mathalan ukayajaza ukayaza fukayanya saumu imebatilika bila shaka. Sasa wewe umeyatia kwenye uzi alafu ukauvuta ule uzi wako ukayala yale mate, au kohozi ambayo ulikuwa wewe waweza kulitema ushalikata uko ndani na ulitema, kuna itaongeza nguvu hiyo ukalimeza. Umefungua, sawa. Na hivyo hivyo mwingine aliyoyataja, damu ilitoka lakini ukaona uile mwenyewe. Allahu almustaan. Au mtu alikuwa afanya jimai kabla alfajiri, ikaingia alfajiri bado anaendelea mpaka alfajiri mwingine bado akawa anaendelea, japokuwa kwa lahwa, basi itakuwa saumu yako imebatilika. Ndio haya yote naeleza. Wadhabitul muftir almufattir, na kaida au kanuni ya chenye kufungua, usulu ainin. Wadhabitu lmufattir, na kanuni ya chenye kufunguza au kaida ya chenye kufunguza, usulu aini, ni kufika kitu dhati. Wa in qallat, japo kikiwa kidogo, min manfadhin maftuhin, kupitia min manfadhin maftuhin, kupitia tundu iliyo wazi, tundu iliyo wazi, sio masam, ila jawfin, kwenda ndani. Waljimau, na kufanya jimai. Walinzalu am mubasharati, na istimnai, na kushusha manii au kutokwa na manii kwa sababu ya kukumbatia au kufanya istimna. Aliman bitahrimi, hali ya kuni mwenye kujua uharamu. Dhakiran lisawm, hali ya kuni mwenye kuikumbuka saumu. Waltalzamuhu liifsadi saumi fi ramadana biljimai maa alqadai alkafaratu, na italazimu pamoja na italazimu kwa kuiharibu saumu katika mwezi wa Ramadhani kwa kufanya jimai pamoja na kulipa utalazimu kafara wa hiya itu kurakabati mu'mina nao ni kuwacha huru mtuma mu'min salimati minal uyubi limudhirati bilkasbi mwenye kusalimika na aibu au kasoro zenye kudhuru chumu fa ilam yajid asipompata mtumwa fasiyamu shahrayn mutatabi'ain basi ni kufunga miezi miwili mfululizo fa ilam yastamfululizo fa ilam yastati asipoweza fa idhamu 60 miskina ni kulisha maskini 60 fa in ajaza thabata fi dhimmati akishindwa basi itakuwa imethibiti katika dhima yake iko kwenye dhima wala tajibu ala almawtu'a kafaratu na wala haitapasa kwa mwanamke mwenye kujamiiwa kafara yoyote wa imfala jamia dhalika nasiyan au jahilan au mukraha na akiyafanya hayo yote mtu akiyafanya hayo yote hali ya kutokujua hali ya kusahau na kutokujua na kutezwa nguvu hali ya kusahau au kutokujua au kutezwa nguvu au ghalabahu alqai'u au yalimshinda yeye matapishi au anzala bihtilam au alitokwa na maniko kwa sababu ya kuota au amfikrin au kwa sababu ya kutafakari au nadharin au kwa sababu ya kutazama au nazala almau jawfahu au nazala almau jawfahu bimadmadatin wa istinshaqin bila mubalagha au yalishuka maji ndani yake yakaingia ndani yake kwa kusukutua au kupanisha maji puani pasi na kufanya mubalagha au jara riqu bima baqiya min at-ta'ami au yalipita mate pamoja na kile kilichobakia katika chakula fi khalali asnani katikati ya meno yake baada takhlilihi baada ya kuyachokoa baada takhlilihi baada ya kuyachokoa au baada kupiga mswaki pia vile vile wa ajaza majhi na akashindwa kuyatema au jamaa riqahu fi famihi wabtalahu sirfan au aliyekusanya mate kwenye kinywa chake na akayameza hali ya kuni yenye kutakata mate matupu yamekusanya kwenye kinywa chake afa akayameza au akharajahu ala lisani thumma raddahu au aliyatoa kwenye ulimi wake kisha akayarudisha wabalaahu na akayameza au iqtala'a nukhamatan min batnihi falafadhaha au alilitoa kohozi kutoka ndani yake na akalitema au tala alfajr wa fi famihi ta'amun falafadhahu au lichomoza alfajiri na hali ya kuwa katika kinywa chake kuna chakula akakitema au kana mujami'an fanaza'a fil hal au alikuwa ni mwenye kujami akachomoa pale pale au nama jamian nahari au alilala mchana wote au ughmiya alayhi fihi au alihumiwa juu yake katika huo mchana wa afaqa lahdatan minhu na akatopokwa akazinduka kitambo katika huo mchana la miyadhurahu fi jami'i dhalika hakutamdhuru yeye katika yote hayo wa yasihu saumuhu na itasihi saumu yake wa idha akala mutaqidan annahu laylun na atakapokula hali ya kuni mwenye kuitakidi hali ya kwamba huo ni usiku fabana annahu naharu ukamdhihirikia kwamba ni mchana au akala dhanna alghuruba au alikula kwa kudhania kuzama jua wastamarra alishkalu na ukaendelea kutatizika wajaba alqadaa kutapasa kulipa wa imdhanna anna alfajra lam yatlu' na akidhani kwamba alfajiri haikuchomoza fa akala wastamarra alishkalu akala na ukaendelea kutatiza fala qadaa hapana kulipa kwa sababu alaslu baqa'u al-layli wa in tara fi athna'i an-nahari jununun na ukizuka katikati ya usiku katikati ya mchana wazimu walau fi lahdatin minhu japokuwa na kitambo kidogo katika huo mchana au istagharaka naharahu au ulizama mchana wake wote akawa bil ighma'i kwa kugumiwa au tara alaiha haidhun au nifasu au ilizuka juu yake hedhi au nifasi batala sawmu imebatilika sawmu wa yundabu sahuru na kuna suniwa kula daku wa in qalla japokuwa ikiwa chache walau bima'in japokuwa kufanya kula daku kwa maji wal afdal na ilikuwa afdal ilikuwa bora taakhiruhu ni kulichelewesha hilo daku ma lam yakhafi subha muda wa kuwa kuogopea asubuhi wal afdal ta'jil al-fitr idha tahaqqaqa al-ghuruba na ilikuwa afdal ni kufanya haraka kufungua atakapokuwa amethibitisha kuzama jua wayuftiru ala tamarat witra na tafuturu juu ya tende chache kwa witri fa illa yajid asipata tende falimau basi kwa maji wa yaqulu na atasema wakati kufungua allahumma laka sumtu wala rizqika aftartu ewe Allah kwa ajili yako tu nimefunga na juu ya riziki yako nimefungua wa yundabu kathratul judi na kuna suniwa wingi wa kujitolea au wingi wa kufanya ukarimu wa yundabu kathratul judi na kuna suniwa wingi wa kufanya ukarimu wasilatu rahimi na kuunga udugu wa kathratu tilawa wal iqra'i na wingi wa kusoma Qur'ani na kuisomesha Qur'ani wal i'tikafu siya mal ashr al awakhir na itikafu hasa hasa kumi na mwisho wa an yufattira suwama walau bima'in na kuwafuturisha wenye kufunga japo kwa maji wa taqdimu ghusli aljanaba ala alfajr na kutanguliza kuoga janaba juu ya alfajiri wa tarku alghibati walkadhib na kuacha kusengenya na kusema urongo walfuhshi fil qawli na maneno mabaya, maneno machafu, wa shahawati na kuwacha matamanio, wal fasli na kugonga mshipa, wal hijama na kuumika au kufanya hijama, kupiga chuku, fa inshuti mana akitukanwa, faliyakuli aseme, inni saim, hakika mimi nimefunga, wataharumu lkubla na ni haramu kudonea, wataharumu lkubla ni haramu kudonea, yani kupiga kubusu, liman harakat shahawatu, kwa yule ambaye zimetukutika au zimeharakika, zimetukutika shahawa zake, matamanio yake. Waliwisalu na kuunganywa saumu, kuunga saumu. Bi alla yatanawala fil layli shay'a, kwa kutokula usiku kitu chochote. Amefunga alafu usiku akula kitu, kesho afunga tena. Fala ushariba ma'an wala ujur'atan, akinywa maji japo tama moja. Fala ushariba ma'an, akinywa maji wala ujur'atan, japo kuwa tama moja. Inda sahri, wakati wa daku. Fala yahrum, si haramu kuhajaunganya. Wa yukrahu dhawqu at-ta'ami, ni makruhu kuonja chakula. Wa alkun, na kutafuna iliki. Wa siwakum ba'da az-zawali, na kupiga mswaki ba'da az-zawali, pinduka jua. Wa yukrahu dhawqu at-ta'ami, ni makruhu kuonja chakula. Wa alkun, na kutafuna iliki. Wa siwakum ba'da az-zawali, au kutafuna kama gam na vitu gani, sio hivyo vitu gani inaitwa zile bol gam, vitu gani, vitu gani big g, zile ambazo hazina ladha yote. Atafuna tu mtu, atafuna uzi, atafuna kipande cha nguo, na watu na tabia zao kutafuna tafuna au kijiti. Wasiwakum ba'da zawali, na kupiga mswaki baada ya kupinduka jua. La kuhlun, na sukti wawanja, wastihmamu, na kuoga, hawa hayafunguzi wala si makruhu. Wayukrahu likulli ahadin samtu yawmin ila al-layl, na ni makruhu kwa kila mtu kunyamaza kimya katika mchana mpaka usiku. Umekaa kimya useme, haifai. Si sehemu usije kuona kwamba kuna ibada ya kukaa kimya. Wa man lazima qada'u shay'in min Ramadhan, na yule ambaye kumemlazimu yeye kufunga kitu katika, kulipa kitu katika Ramadhan, nudiba an yaqdiyahu mutatabi'an ala al-fawr, kumesuniwa kuilipa kwa kufuatana tena kwa haraka. Wala yajuzu an yuakhira al-qada' ila Ramadhan ila Ramadhanin akhar. Tafayo nun ya tankir, sio min Ramadhan ila Ramadhanin akhar. Mwana mseme nun ya tankiri, sio jaa sibawaihi wa sibawaihin akhar. Wala yajuzu an yuakhira al-qada'a ila Ramadhanin akhara bighairi udhri, itajuzu, haijuzu kuchelewesha kulipa mpaka Ramadhani nyingine pasi na udhuru wote. Fa in akharahu, akichelewesha, akichelewesha kukulipa, lazima huma al-qada'i, utamlazimu pamoja na kulipa, an kulli yawmin, kuitolea kila siku moja, muddun min ta'am, kibaba cha chakula. Fa in akhara ramadhanain, akichelewesha ramadhani mbili, fa muddani, basi vibaba viwili. Wa hakadha yatakarraru bitakarruri sinin, basi na kama hivi vitakaririka vibaba kukaririka miaka. Wa man mata wa alayhi sawmun tamakkana min fi'lihi, na aliyekufa na hali ya kuwa pana juu yake saumu ambayo alipata nafasi ya kuifanya, utima anhu, atalishiwa chakula, an kulli yawmin muddu ta'am, kwa kila siku moja kibaba cha chakula. Tutakuja kuanzia hapo inshallah. Faslun fi saumi tatawui. Sasa sijui tutaweza kumaliza mpaka tuliposema kwenye wakati wa duha au la. Pana safari ndefu, yes, pafupi. Pana kipande. Wataka tukimalize mapema ili mpate wasawa kufanya muraja. Japokuwa mchana mmoja. Subhanallah.